Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhabalar Seyfettin Bey, günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, isterseniz bu TÜİK'in ikinci çeyrek raporları açıklandı. Ve Türkiye'nin küçüldüğü, %10 kadar küçüldüğü söyleniyordu. Bununla başlayalım mı? Tabii. Şimdi söylenecek şu, çeyrekten çeyreğe %11 bir küçülme, daralma var. Tabii bu daha anlamlı. Bir yıllıkta %10, gerçi aralarında fark yok, 9.9. Evet. Hatırlamıyorsam. Evet, 9.9. Yani %11 daralma. Şimdi ne söylenebilir? Tabii bu büyük bir merak konusuydu. Rakam. Büyük bir darbe yediği ekonominin biliniyordu. Daha önceki tahminler, yani daha önceki dediğim böyle Nisan ayında yapılmış tahminler %15, %14, %15 küçülebileceğini söylüyordu. Şimdi bu böyle bakarsak daha az küçüldük tahminlere kıyasla. Ehveni şer. Kötünün iyisi denebilir mi? Böyle bakarsak denebilir tabii. Ama bununla yetinemeyiz. Şimdi neden yetinemeyiz? Bir kere bu %11 Mayıs ve Haziran aylarını da içerdiği için ikinci çeyrek. Bence en önemli nokta bu. Hani daha büyük bir küçülme, daralma beklenirken nispeten %11 bir kere hiç küçülmedi tarihinde Türkiye ekonomisi böyle bu şiddette de. Oraya geleceğim. Ama neden böyle nispeten sınırlı oldu daralma sorusuna benim cevabım, Mayıs'tan itibaren biliyorsunuz çok erken bir açılma yoluna gidildi. Yani bütün o tedbirleri, karantina, kısıtlamalar, ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlamalar Mayıs'ta itibaren gevşetilmeye başladı. Haziran'da iyice gevşetildi. Şimdi bu veri tabii gayri safi yurt içi hasıla aylık olarak ölçülmüyor. 3 ayda bir ölçülüyor. Dolayısıyla Nisan, Mayıs ve Haziran'dan söz ediyoruz. Ama aylık ölçülen pek çok gösterge var. Özellikle tabii istihdamı, İş gücü piyasasını takip ettiğim için şunu biliyoruz, şey verilerinden, aynı halk iş gücü anketi ya da açık iş, iş kurun açık işler benzeri verilerden bir küçülme oldu. Bu belli oluyor. Ama ondan sonra tabii ki Şubat düzeyinde, hatta Mart'ta başladı hafiften darbe, ama Nisan'da çok şiddetliydi, ama Mayıs ve özellikle Haziran'da şey ettiğini gördük, çok hafif bir canlanma, toparlanma olduğunu gördük. Bunda şaşırtıcı bir şey yok, çünkü faaliyetler, bütün o kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırıldı. Şimdi bunun tabii bir faturası olduğu olmadığı, onu ayrı konuşalım. Yani bundan sonra ne olacak, büyüme nasıl devam eder, oraya da gelmek istiyorum. Ama tabii, sonuçta ikinci çeyreği bu şekilde baktığımız zaman çok da şaşırtıcı değil. Yani büyük bir ihtimalle aylık olarak ölçüyor olsaydık gayri safi yurt içi hasılayı, Nisan'da muazzam bir daralma görecektik. Sonra Mayıs'ta ve Haziran'da bu daralmanın kısmen telafi edildiğini, ama sadece kısmen telafi edildiğini görürdük. Ama aylık ölçmediğimiz için. Şimdi büyümede durum bu. Tabii ki bunun alt kalemleri var. Bütün alt kalemler şiddetle daralmış durumda, ama ilk defa tabii hizmetlerde muazzam bir daralma ortaya çıkıyor. Çünkü daha önceki krizler daha sanayiyi vurundu. Tabii ki yani yatırımları çok büyük çapta vururdu. Bu yatırımları tabii içeride üreten sanayi dururdu. Onun için daha çok tabii sanayi üzerinden bir kriz gelirdi. Bu seferki gene burada şaşırtıcı bir taraf yok. Hizmetler üzerinde ciddi bir şey var. O sektörde daralma var. Zaten istihdamda da onu görüyoruz. İlk defa bu kadar büyük istihdam kaybetti. Tabii üretim yönüyle ölçüldüğü zaman bunlar doğru çıkıyor ama bir de yani bundan o kadar emin değilim. Daha sonra tartışılacak bunlar. Bir de yani istihdam verileri de kullanılır genellikle. Gayri safi yurt içi hasıl ölçüm dönemli firma tabanlı veriler. Orada da malum biliyorsunuz şey var, kısa çalışma ödeneği meselesi. Kısa yani orada da ne kadar bu yanıltıcı oldu acaba göründüğünden daha az mı gösteriyor üretimdeki düşüşü, katma değer artışını, ayrı bir tartışma konusu. Bunun üstünde durmak istemiyorum. Biz %10'da devam edelim, %11 ile. Şimdiki ama bütün bu kalemlerin içinde tabii yatırımlar şiddetle daralmış durumda ama sadece hizmetler değil. Dolayısıyla sanayi de kısmen vurdu. Ama şeyin mesela kamu tüketim harcamalarında daralma tabii hemen hemen sıfıra yakın, fazla yok yani, daha doğrusu küçülme yok. O tabii frenlemiş olduğu da görülüyor. Biliyorsunuz canhıraş bir şekilde tabii paralar basıldı, Merkez Bankası krediler pompalandı. Zaten o sayede biraz da Mayıs'ta ve Haziran'da toparlanma oldu. Sadece kahve lokantalarının, işte düğün derneklerin açılması değil. Sonuçta %11 Türkiye'nin yakın tarihinde de yaşadığı en büyük küçülme. Bu arada özür dilerim, hükümet sizin bahsettiğiniz %11 küçülmeyi bir tür aslında iyi bir gelişme olarak duyurdu. Belki fark etmişsinizdir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir açıklamada bulundu. Bir tablo paylaştı ve bu tabloda Türkiye en aşağılarda, yani dünyanın bir dizi küçülen ekonomisini sıralamış. En yukarıda ise Amerika Birleşik Devletleri geliyor. %31,7 küçüldü diye hatta Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini paylaşmış Berat Albayrak. Tabii buna itirazlar geldi. Örneğin Artı Gerçek'te Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu bir açıklama yaptı. Aslında sizin az evvel Türkiye'ye dair yaptığınız açıklama gibi, %9,9 ile %11 arasındaki fark gibi, Amerika'da da aynı şey geçerli diyor. Şunu söylemiş Kozanoğlu: Hazine ve Maliye'ye küçük bir ders. 2020'nin ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi %9,9 küçüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış küçülme ise %11'dir. ABD ikinci çeyrekte %9,5 daralırken yıllıklandırılmış küçülme %31,9'dur. Türkiye yanlış bir hesap yapıyor diye, hani Amerika %31, Türkiye %9 küçülmedi yani, evet, diye de bir düzeltme yapmış. Şimdi tabii biz bu yıllandırımı, bu gelişmiş ülkelerin istatistik kurumları bu aslında yıllık, yıldan yıla değişmeye bakmazlar. Bu pek ilginç değildir. Çünkü geçmişte kalmış bir şey bu. Dolayısıyla esas üstünde durmak istedikleri tabii ki çeyrekten çeyreğe ne oldu. Çünkü en güçlü o. Onun için ben de %11 üzerinde durdum. Evet. Ama yıllık peki ne olabilir? Burada yıllıklandırılmış dedikleri, yani şimdi bizdeki gibi anormal bir inip çıkmadığı için bunlardı. Şimdi bu sefer pandemi hariç tabii. Bu büyüme düşük de olsa, zaten artık yüksek büyüme yok gelişmiş ülkelerde. O düşük büyüme zaten çok az fark ediyor çeyreklerden çeyreklere. Onu yıllıklandırmak demek, yani şu, bu çeyrekten işte birinci çeyrekten ikinci çeyreğe şu kadar oldu. Bunu dörtle çarpalım, kabaca söylüyorum. Yıla çevirelim. Bir yılda olsaydı ne olurdu diye, odur o yıllıklandırılmış. Tabii %10 gibi bir küçülmeyi yıllıklandırırsan %30 küçülme çıkabilir. Dolayısıyla işte onun bile farkında değil bizim hazine, o hale gelmiş. Evet. Neyse, onun üstünde durmayalım. Ayrıca bu yani hani bir halk tayı mı vardır? Ne yarışı bu, değil mi? İdrar yarışı. Sidik yarışı bu yani, söyleyelim. Sen, ben küçüldüm ama sen benden daha çok küçüldün. Aman değil. Evet, tam öyle olmuş gerçekten. bunun tabii bir anlamı yok ama bakalım. Bu arada Çin ise %3 büyümüştü. Onu da hatırlatmış olalım. Evet. Albayrak tabii uzun süredir başka söylediği bir şey var. Israrla bu hatta ilk mi bilmiyorum, emin değilim ama kamuoyuna o programda mal oldu. Ahmet Hakan'la meşhur bir şey yaptılar ya, monolog diyelim ona, diyalog demek evet. Bile zor, monolog. Orada işte ama ne, Türk lirasının değer kaybı müthiş iyi oldu şeyine, iddiasını, görüşünü o programda özellikle vurgulamıştı. Şimdi bu, siz dolarla mı maaş alıyorsunuz diye sormuştu değil mi? Evet, dolarla maaş alıyorsun ama esas şey dedi, çünkü dedi Türk lirası öyle değer kaybetti ki müthiş rekabet gücü kazandı bu sayede. Onun için biz de şimdi büyük şeyle, ihracat yoluyla hızla büyümeye geçeceğiz. Çünkü yüksek büyümeler elde edeceğiz önümüzdeki yıllarda vesaire. Bunu tekrarladı geçenlerde de. Şimdi bir ara Karadeniz'de doğal gaz keşfedilince ya da keşfedilmiş çoktan da, bu ilan edilince Cumhurbaşkanı tarafından bir müjde olaraktı, bir de kamuoyu da hazırlandı buna. Evet. O zaman tabii bu unutulmuştu yani, o zaman da Albayrak şey diyordu, cari açık falan kalmayacak, fazla vereceğiz şu bu falan. O zaman ben de dedim Ahmet Hakan tekrar çağırmalı ve sormalı, hani ne oldu, biz cari şey, Türk lirası değerlenmeyecek mi bu durumda diye. Geçen programda da söz ettik ondan. Evet. Böyle bir büyük bir doğal kaynak keşfedip de bunu tabii ihraç etmeye başlayınca ya da ithalatınızı sıfırlayınca tabii cari fazla verebilirsiniz. Bunu fazla vermeye beklemeden bile zaten piyasalar o zaman o milli parayı, yerli parayı müthiş değerlendirir. Bu da bir ayrı bir lanettir. Bunu uzun uzun konuştuk geçen programda. Şimdi o zaman tabii sormak lazımdı. Bu kadar nasıl müjde oluyor? Hani sen diyordun ki, değil mi? Türk lirası Allah'tan bu kadar değer kaybetti. Çok iyi oldu. Biz de sanayileşeceğiz bu sayede. Şimdi ne olacak? Neyse. Sonra bu balon söndü. Karadeniz gazının balonu. Çünkü bir BM o kadar olmadığı anlaşıldı. İlk söylenen rakamlara göre 800 milyar bilmem neydi, metreküp müydü, neyse onun yarısı kadar galiba oldu var. Önemli değil bunlar. Bir de tabii ne zaman bir sürü yatırım gerekiyor. O unutuldu, geçti. Şimdi tekrar eski şeyine döndü Sayın Albayrak. İşte bir iki gün önce tekrarladı dedi. Çok iyi değil mi bir şeyde, demeçte. Çünkü sanayileşeceğiz, düşük değerli. Şimdi tabii küçülmeden bahsederken öbür taraftan şeyleri de konuşmadık. Yani bunu başka bir programda, önümüzdeki programlarda konuşuruz. Amerika ile şununla bununla, Avrupa ile karşılaştırdığı zaman Türkiye'yi şunda sormak lazım. Onlar da tekrar toparlanma çabuk olabilir mi? Böyle olamaz mı? Bizde nasıl olacak? Çünkü onların istikrarlı bir ekonomileri var mı yok mu, bizim var mı yok. Böyle baktığın zaman Türk lirasının değer kaybı inanılmaz düzeylere geldi. Şimdi bunun nedenleri üstünde durmayalım. Birden fazla nedeni var. Bu tabii enflasyonu azdırdı ve azdırmaya devam edecek. Son derece katı bir enflasyon. %12 civarında. Bu bir kere şu demektir. 2 yıl içinde senin o çok övündüğün, eğer diyelim ki bundan sonra nominal döviz kuru, işte dolar kaç bu sabah? 7.40'larda mı? Evet. Öyle bir şey. Neyse 7.40. Evet. En yüksek 7.48'e çıkmıştı 2 gün önce. Neyse 7.40'lara çıktı. Evet. Bu 7.40'ta kalsa bile, 7.40'larda kalsa bile, senin zaten bir yıl içinde o zaman bu enflasyonla öbürkülerde, diğer tarafta ihracat yaptığı ülkelerde enflasyon yok gibi. %1-2. O zaman nereden baksan sen zaten Türk lirası otomatikman %10 reel olarak değerlenecek. 2 yılda %20. Bitti işte rekabet gücün. Ki öyle olmuyor tabii. Bu sefer nominal döviz kuru sürekli artıyor. Bu reel şeyi koruyabilmen için, çok düşük değerli Türk lirasının rekabet gücünü koruyabilmen için, bir de o zaman sürekli enflasyonu göze alacaksın. Bunun getirdiği tabii büyük sorunlar var. Yani uzun lafın kısası, böyle döviz kurunu düşük tuttun ondan sonra, ama içeride istikrar yok, sürekli bir enflasyon söz konusu. Böyle bir ekonominin hızla sanayileştiği dünya kalkınma, ekonomik kalkınma tarihinde yok. En azından ben bilmiyorum. Hı hı. Şimdi dolayısıyla tabii başka bir sürü şey de söylenebilir. Üstelik bu Türk lirasının rekabet gücü, yani çok değersiz olması ya da döviz kurunun doların çok yüksek olmasının bir de şey durumu var. Bu ancak orta teknoloji, yani işte dayanıklı tüketim malları. Yüksek teknoloji ihracatımız zaten %3-4 civarında, yani yok gibi bir şey. Sen bu orta düzey teknolojiyle rekabet edeceğim diye bir sürü başka ülke de var. Onların paralarıyla sen şey mi yarışacaksın? Hakim daha çok düşürdü kendi parasının değerini, o daha öne çıkacak. Böyle bir şey de söz konusu olamaz. Daha başka bir sürü şey ilah edilebilir. Bu orta düzey teknolojilerin artık şeyi doluyor. Herkes yapıyor çünkü bunları. Yüksek teknolojide de senin Türk lirasının değerli olup olmamasının hiçbir anlamı yok. Ya en basit örneği şimdi aklıma geldiği için vereyim mi? İsrail mesela, şeker takip edilmiyor tabii İsrail ekonomisi. Edilmek zorunda da değil. Olağanüstü değerlendi. Bu İsrail'in parası, yerli milli parası şeker. Ulan yıllardır dolara karşı müthiş değerlendi. Zaten İsrail'e gidenler varsa bilirler, korkunç pahalı bir ülke haline geldi. Hele bizim şimdi Türk lirasının bu yerde sürünen değeriyle hiç gidemezsiniz bile. İsrail'in peki sanayileşmesi ve zaten sanayiye dayalı ihracatı, bir düşüş oldu mu? Yok. Tam aksine. Ama bakıyorsunuz bileşimine, çünkü son derece yüksek teknolojili ürünler çünkü ihraç ediyor. O ürünlerde de fiyat rekabeti yok. Yani bunlarla oyalanıyoruz. Avunuyoruz bir anlamda. Hayaller kurguluyoruz. Pembe rüyalar görüyoruz. Müjdeler veriyoruz. Evet, hiç sağlıklı değil. Esas tabii verilmesi gereken, sorulması gereken sorular böylece sorulmamaya, sordurulmamaya çalışılıyor. Yani Ahmet Hakan'ın o çok, hakikaten kızgınım o programa. Yani Ahmet Hakan tamam iktisatçı değil ama dünya kadar iktisatçıyla iktisat konuştu programlarında. Üstelik iktisatçı olmaya da gerek yok. Biraz iktisada, ekonomi ne oluyor takip eden birisi de sorabilir. Neler sorulabilirdi? Tabii. Bir deşilebilirdi. Bu örnekleri böyle oluyor değil mi? Bir siyaset adamı, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, bir önemli gazeteciyle bir programda böyle özel davette geldiğinde, Batı'dan biliyoruz nasıl yapıldığını bunların. Bizde tabii bunlar unutuldu gitti. Ama o zaman da bu sorular sorulmayınca tabii cevaplar da deşilmiyor. Bir böyle karşılıklı adeta ne derler, bu gölge boksu, gölge oyunu oynanıyor. Ama öbür taraftan ekonomik gerçekler de devam ediyor. Bu yarın Cuma değil mi? Bir dahaki programda onda tartışmalı. Gerçi tabii bu şeyi ortaya çıkartmayacak bu pandemi sırasındaki yoksullaşmayı, bu küçülmenin vesairenin etkilerini, ama gelir ve yaşam koşulları anketinin sonuçları açıklanacak yarın. Orada tabii özellikle gelirler 2018 yılı olacak. Ona bakarız ama esas 2019 yılında ve kısmen de 2018'de biliyorsunuz hiç parlak bir dönem geçirmedik. Acaba yoksulluk ne durumda oldu diye ben şahsen çok merak ediyorum. Evet. Takip ettiğim bir istatistik. Ve bunu göreceğiz yarın. Tabii eğer 2019'da zaten 2-3 yıldır kötüye gidiyordu. Özellikle şiddetli maddi yoksulluk artıyordu yavaş yavaş. Zaten Avrupa birincisiyiz o şiddetli maddi yoksulluk düzeyinde. Hani bunları tartışmak yerine neler tartışıyoruz? Onu özellikle vurgulamak için söylüyorum. Kişi başı milli gelir de 9 bin doların altına düşmüştü. Bunun da haberleri geçen hafta verilmişti zaten. Bir de yarınki o zaman gelir ve yaşam koşulları anketinin sonuçlarını bekleyeceğiz. Evet, yoksulluk. Bir sonraki hafta bunları da konuşuruz. Evet, bence bir dahaki programda bu şeyi konuşalım. Ben de merak ediyorum ne olduğunu, ama şunu söyleyeceğim. 2020'yi tabii ne olduğunu yoksulluk açısından önümüzdeki yılın 2021'in Eylül ayında öğreneceğiz. Ama 2018'de kötüleşmişti, artış vardı. Daha önce de başlamıştı. 2019'da oldu. Biraz toparlanmıştı ekonomi ama gene de merak ediyorum. Yani bunların tartışılması lazım. Ama biz Türk lirası, ama ne güzel, büyük değer kaybetti. Şimdi ciddi rekabet kazandı güçlü sanayimiz. İhracatla kalkınacağız. Öyle gözükmüyor. Neyse, lafı uzattım biraz galiba. Süremiz peki doldu mu bilmiyorum. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Seyfettin Bey. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.